i też coś trafiać. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 14 czerwca, jest 19. A zatem czas na serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. A w serwisie konsultacje ministrów rolnictwa unijnych krajów graniczących z Ukrainą w sprawie importu ukraińskich produktów. Posiedzenie Klubu Prawa i Sprawiedliwości i pytanie, czy Jarosław Kaczyński wróci do rządu. A także nowe informacje na temat wczorajszych ataków w Nottingham. Polska i cztery kraje regionu będą wspólnie apelować do Komisji Europejskiej o uwzględnienie interesów miejscowych rolników. To efekt konsultacji ministrów rolnictwa Polski, Słowacji, Bułgarii, Węgier i Rumunii w sprawie dalszego importu ukraińskich zbóż na unijny rynek. Jak podkreślał polski szef resortu Robert Telus, chodzi o wydłużenie zakazu importu ukraińskich towarów na 5 rynków oraz szybkie uruchomienie pomocy ze wspólnej rezerwy kryzysowej Unii. Niepokoi nas sytuacja, że Komisja Europejska przyjęła tylko zakaz przywozu zbóż do 15 września. Również to, że do dziś Komisja jeszcze nie podjęła decyzji o wypłacie 100 milionów euro dla tych 5 krajów. To, że Komisja próbuje w jakiś sposób nam tą sprawę przedłużyć, nie podejmuje decyzji, nas wszystkich niepokoi. Zblokowanej wciąż puli środków z rezerwy kryzysowej Unii Europejskiej Polska miałaby dostać 40 milionów euro. Wieczorem Sejm zajmie się poselskim projektem uchwały w sprawie propozycji unijnego mechanizmu relokacji nielegalnych imigrantów. Przygotowała go grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości. Projekt wyraża stanowczy sprzeciw wobec tak prowadzonej polityki Unii Europejskiej, mówi przedstawiciel wnioskodawców, poseł PiS Kazimierz Smoliński. Właściwie można powiedzieć mechanizm przyjmuj albo płać, a tak naprawdę płać, bo tej relokacji zgodnie z aktualnym stanem prawnym zarówno obowiązującym w Unii Europejskiej, ale szczególnie dotyczącym karty praw podstawowych obywateli, na którą tak często Unia się powołuje, no nie wolno imigranta, który przybywa do jakiegoś kraju, uzyskuje status, relokować przymusowo do innego kraju, więc tak naprawdę skończy się to na kwestii płacenia. Przed kilkoma dniami przy sprzeciwie Polski i Węgier ministrowie spraw wewnętrznych krajów unijnych przyjęli zapisy paktu migracyjnego. Zapisano w nim zasadę warunkowości. Albo kraje zgodzą się na relokację migrantów docierających na południe Europy przez Morze Śródziemne, albo będą płacić około 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę. Polska miałaby przyjąć 1900 osób. Z udziałem prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego zebrał się w Sejmie Klub Prawa i Sprawiedliwości. Być może podczas spotkania parlamentarzystów zostanie poruszony temat powrotu prezesa Kaczyńskiego do rządu. Takiego rozwiązania nie wyklucza wicemarszałek Sejmu, szef klubu parlamentarnego PiS Ryszard Terlecki. Sprawa ma być jednym z tematów jutrzejszego posiedzenia Prezydium Komitetu Politycznego, mówi premier Mateusz Morawiecki. Jutro oczywiście będziemy dyskutować o tym na Prezydium Komitetu Politycznego i potem zakomunikujemy, jakie są nasze decyzje. Najpierw decyduje Komitet Polityczny, Prezydium Komitetu Politycznego. Ja prezentuję tam moje zdanie i wtedy decyzje zapadają i wtedy po prostu ujawniamy je opinii publicznej. Jarosław Kaczyński pełnił funkcję wicepremiera w rządzie Mateusza Morawieckiego w latach 2020-2022. PKP Polskie Linie Kolejowe apelują do kierowców o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy przekraczaniu torów kolejowych i pokazują skutki braku rozwagi. W Warszawie przeprowadzono symulację zderzenia lokomotywy z samochodem osobowym. Kolejarze chcieli pokazać, jakie są skutki lekceważenia zasad bezpieczeństwa przy przekraczaniu torów kolejowych. Pokazano także, co robić, gdy pojazd utknie między zamkniętymi rogatkami. Najlepszym wyjściem jest wtedy wyłamanie ich i opuszczenie torów. Włodzimierz Kiełczyński z PKP Polskich Linii Kolejowych powiedział także, jakie zachowania są niepożądane. Nie wykonujemy jakichś dziwnych manewrów samochodem pomiędzy rogatkami, kiedy już one się zamkną. Przedstawiciele PKP PLK podkreślają, że od wielu lat inwestują w poprawę bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych. Wiceprezes spółki Arnold Bresz powiedział, że budowane są bezkolizyjne przejazdy, a te w poziomie jezdni są wyraźnie oznaczane. One poprawiają wszelkie aspekty związane z prowadzeniem ruchu pociągów, z zabezpieczeniem tego ruchu. Według statystyk PKP PLK za 99% wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych odpowiadają kierowcy samochodów. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Są kolejne informacje na temat wczorajszych ataków w Nottingham. Na krótko przed nimi napastnik próbował prawdopodobnie włamać się do jednego z domów. Brytyjskie media publikują informacje na temat ofiar i nieoficjalnie napastnika. Adam Dąbrowski. Kolejne czuwanie ku pamięci ofiar. Tym razem na terenie Uniwersytetu Grace O'Malley Kumar i Barnaby Weber byli studentami. 65-letni Ian Coase, którego napastnik prawdopodobnie zaatakował, by zdobyć furgonetkę, był szkolnym woźnym. Od emerytury dzieliło go parę miesięcy. Według mediów, m.in. BBC i ITV, napastnik mógł mieć w przeszłości problemy psychiczne. Pochodzić ma z zachodniej Afryki. Był w kraju legalnie. Tego samego ranka napastnik próbował też prawdopodobnie włamać się do schroniska dla bezdomnych. Jedna z trzech osób, które staranował furgonetką, nadal jest w stanie krytycznym. Pragnienie poznania odpowiedzi od razu jest naturalne, gdy dzieje się coś tak okropnego, ale tak samo istotne jest, by odpowiedzi te były precyzyjne. Spekulacje nie są pomocne, mogą wręcz zaszkodzić. Policja prosi o cierpliwość. To Suela Braverman, szefowa MSW. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Prawie 6 minut po 19:00, czas na sport w Trójce. Przed mikrofonem Krzysztof Łoniewski. Magdalena Fręch i Hubert Hurkacz awansowali do ćwierćfinałów imprez rozgrzewkowych przed Wimbledonem. Fręch łatwo do 2-4 pokonała Chinkę Zhu Lin. Hurkacz z poważnymi kłopotami 4-6, 7-6, 7-6 Japończyka Yosuke Watanukiego. Jego kolejnym rywalem będzie Australijczyk Christopher O'Connell, przeciwniczką Fręch albo Brytyjka Judy Barrett albo Magdalinet. Doprecyzujmy jeszcze, że Fręch gra w Nottingham, a Hurkacz w Stuttgarcie. Nasi piłkarze tymczasem w Warszawie szykują się do 2 czerwcowych spotkań towarzyskiego z Niemcami i eliminacyjnego z Mołdawią. A propos pierwszego z wymienionych, trudno uciec od wspomnień sprzed 9 lat, gdy ograliśmy na Stadionie Narodowym ówczesnych Mistrzów Świata 2-0. Pierwszą bramkę w tym meczu zdobył wówczas obecny na trwającym zgrupowaniu kadry Arkadiusz Minik. Trochę czasu minęło tego spotkania z Niemcami, które wygraliśmy na PG Narodowym. Ciężko porównywać w ogóle te dwie reprezentacje, i naszą, i ich, bo dużo się zmieniło personalnie. Ciężko w ogóle jakby, wiadomo, że te wspomnienia są gdzieś z tyłu, zazwyczaj kibice mi o nich przypominają. Jest to na pewno bardzo miłe, ale z drugiej strony myślę, że już nie ma co do tego wracać. Trzeba się skupić na tym, co jest teraz i na najbliższym meczu. Stwierdził pragmatycznie Arkadiusz Milik. Mecz z Niemcami w piątek, 4 dni później w kwalifikacjach do Euro gramy w Kiszyniowie z Mołdawią. Za tydzień w Krakowie i okolicach startują Igrzyska Europejskie. W wielu dyscyplinach zawody będą miały rangę Mistrzostwa Europy. W tych lekkoatletycznych, drużynowych nie weźmie udziału rekordzista świata w skoku o tyczce Armand Duplantis. Szkoda, bo to obecnie najjaśniejsza gwiazda w królowej sportu. Ze spraw siatkarskich ważne i dobre informacje dotyczące gospodarza turnieju kwalifikacyjnego do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Zawody z udziałem naszej kobiecej reprezentacji zorganizuje Łódź. Impreza odbędzie się w dniach 16-24 września. Na zakończenie serwisu wsiadamy na rower. Michał Kwiatkowski był 19 na 4 etapie wyścigu dookoła Szwajcarii. Zwyciężył Austriak Felix Gall przed Belgiem Remco Evenepoelem i Duńczykiem Matthiasem Skelmosem. Gall został nowym liderem klasyfikacji generalnej. Kwiatkowski jest 21. Nocą pochmurno będzie padał deszcz, zwłaszcza na północnym i środkowym wschodzie. We wschodniej połowie kraju popada najmocniej, tam też możliwe burze. Nocą od 7 stopni na Pogórzu, 9 na Pomorzu, do 14 na zachodzie. A jutro pochmurno i też będzie przelotnie padał deszcz, możliwe burze, również z gradem. Intensywne opady synoptycy przewidują na północy i na zachodzie kraju. Wiatr słaby, umiarkowany, północny i wschodni, w czasie burz w porywach do 70 km na godzinę. Jutro od 16 stopni w górach i nad morzem, 19-20 na południu i zachodzie, do 25 stopni w centrum i na północnym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Już za chwilę w tonacji Trójki Justyna Grabosz i Piotr Baron, zatem proszę zostać z nami, a my kończymy środowe. Zapraszamy Katarzyna First-Wojtkowska, Marek Okrasiński, Michał Jędrkowiak i Piotr Łodej. Dziękujemy za spotkanie i do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Pytacie, co robić, gdy człowieka ciągle coś trafia? Otóż my kule radzimy grać w lotto i też coś trafiać. W kumulacji lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję Proliver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a Proliver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego. Proliver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie. I dodatkowo Proliver Cardio wspiera zdrowe serce. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Dostępny również Proliver plus Magnes. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca.

Już to pewnie mówiłam nie raz, ale według mnie nie ma zespołu, który brzmiałby tak jak oni. Jamiroquai i Seven Days in Sunny. Zgadzam się, rozłożyła mnie pani na łopatki. Nie pamiętam, jak to się nazywa, taka pamięć, którą się wkłada do komputera. Nie joystick, tylko jak to się nazywa? Pendrive. Na tymże urządzeniu kiedyś miałem zgrane wszystkie, no może nie wszystkie, ale większość utworów zespołu Jamiroquai i uruchamiałem to zawsze, kiedy wsiadałem do samochodu, bo przy tym świetnie się również jeździ. No to znokautowała mnie pani na początek tym Jamiroquai, bo chyba jeszcze nie prezentowaliśmy. No, w tonacji chyba razem nie, to prawda. Miło zatem, że pani o nich pamięta, bo to jest grupa bardzo dobra. Ja też mam bardzo dobrą grupę. Zespół Toto. Jak państwo zapewne wiedzą, zespół Toto na swoich płytach niektórych zawiera takie piosenki, które są tytułowane imionami dziewcząt. Nie dalej jak 7 godzin temu słyszałem w programie trzecim ten utwór, który zatytułowany jest Rosena, a ja wybrałem utwór z 1999 roku. Płyta ukazała się w Europie 16 marca, w listopadzie dopiero w Stanach Zjednoczonych. 16 marca ukazała się płyta Mind Fields i to była płyta, anglosasi mówią, radio friendly, czyli przyjazna radiu, bo wszystkie w zasadzie utwory doskonale pasują do radia i doskonale się ich słucha. Jako, że szukałem tych kobiet zespołu Toto, na dziś wybrałem Melanie z płyty Minefields zespół Toto. to Melanie z płyty Mindfields. Nie chciałem mówić za dużo przed emisją muzyki i piosenki, pięknej zresztą. Ale jeszcze muszę dopowiedzieć do tej płyty Mindfields, bo ona ukazała się w dwóch wersjach. W wersji na Europę i w wersji na Amerykę i Japonię. I trochę jestem zły na wytwórnię, dlatego że w tej wersji na Europę nie było dodatkowych utworów, które ukazały się w wersji na Stany Zjednoczone, a na Stany Zjednoczone między innymi ukazała się tam piosenka pod tytułem Spanish Steps of Rome autorstwa Steve'a Lukathera i Page'a. I to jest jedna z najładniejszych piosenek zespołu Toto, w każdym razie moim zdaniem. Nie mieliśmy jej w Europie. Dotarł do nas singiel i w Trójce oczywiście natychmiast się pojawił. Co jeszcze z tą płytą jest związana taka historia, że po 15 latach do grupy powrócił Bobby Kimball i on tutaj śpiewa z dużym sukcesem. Za dużo mówiłem, przepraszam. Nie, to bardzo dobrze. Mam pan redaktor specjalista zespołu Toto. Mi się to bardzo podoba. Same ciekawe historie. Pojawiło nam się kobiece imię Melanie. To ja też może odpowiem utworem, w którym pojawia się historia pewnej kobiety. Tym razem nie Melanie, a Sally. Poza tym to także będzie historia wyśpiewana przez drugą kobietę o imieniu Sade. Nie wiem, ile razy słuchałam tego utworu, pewnie 1000, ale niezmiennie mnie zachwycają wszystkie jego elementy. Zresztą tyczy się to chyba całej płyty Diamond Life. No to posłuchajmy. Sade i Sally. Through the misery, just a place to lay his head, just a Znakomita Shade i Sally w radiowej trójce. Tak jak mówiłam, zawsze się tym utworem zachwycam i teraz mimo tego pewnie już 1001 odsłuchu było bardzo, bardzo podobnie. Jak dodamy do tego, mój odsłuch to już 1002, bo ja też słyszałem to już wiele razy, ale też mnie ciągle zachwyca, szczególnie ten taki poetycki ton na zakończenie In New York. Piękne zakończenie, to prawda. No to ja teraz nie wiem, czy pięknie, czy nie pięknie, ale muszę zaprezentować ten, ponieważ jest mi bardzo bliski i lubię go tylko i wyłącznie w oryginale, ponieważ nieżyjący już wokalista tego zespołu, Bogdan Łuszkiewicz, zaśpiewał to cudownie prosto i cudownie pięknie i być może dlatego ta piosenka ciągle ma taką siłę. Pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Z placu broni, kocham wolność i nie trzeba już niczego tłumaczyć. Tak jest, nieśmiertelny klasyk. Ode mnie teraz coś z nieco innej bajki, chociaż nadal będą gitary i nadal będzie muzyka z duszą. Zresztą taką przewidujemy na całe nasze dzisiejsze spotkanie. Jason Molina i grupa Songs Ohia. Czy pan redaktor trochę zna twórczość Jasona Molina? Trochę nie znam. No to się cieszę, że teraz pan redaktor pozna. Według mnie to był w ogóle Jason Molina, znakomity tekściarz, kompozytor, człowiek, którego muzyka po prostu trafiała jakoś tak prosto do serca. Niestety od 10 lat nieobecny. Dzisiaj wzięłam ze sobą mój ulubiony 7 album jego grupy Songs Ohia i utwór zatytułowany I've Been Riding With The Ghost. While you was gone, you must have done a lot of favors. You got a whole lot of things I don't think that you could ever have paid for. While you've been busy crying about my past mistakes, I've been busy trying to make a change. And now I made a change. I've been riding with the ghost, Songs Ohia i niezapomniany Jason Molina. To za nami. Stały słuchacz, Szczupak z Żyrardowa, prosi o przypomnienie, że można do nas pisać. Och, tak, świetnie. Tak jest. Potwierdzamy, czekamy na państwa wiadomości. piotr.baron@polskieradio.pl to skrzynka mailowa pan redaktora. justyna.grabarz@polskieradio.pl Właśnie nie powinienem powiedzieć małpa justyna.grabarz@polskieradio.pl Czekamy oczywiście na państwa wiadomości. Pan Stefan napisał na przykład chwilę temu, że Szadę kruszy skały swoim głosem. No oczywiście my się z tym jak zawsze zgadzamy. To teraz ja? No tak by wyglądało. Z walizki dobywam płytę, która jest płytą o tyle historyczną, że świadczy o programie, który ukazywał się kiedyś w programie trzecim Polskiego Radia, a było to zawsze w pierwszych dniach maja. Tytuł tego programu brzmiał Polski Top Wszechczasów i ja zawsze wtedy prosiłem los, abym trafił na taki fragment tego polskiego topu, gdzie piosenka, którą państwo za chwilę usłyszą, będzie zajmowała któreś miejsca, a ja będę mógł o tym powiedzieć, dlatego że uważam, że to jest piękny duet. Edyta Bartosiewicz, Krzysztof Krawczyk. Trudno tak razem być nam ze sobą. Bez siebie nie jest to lżej. Matów sceny niezliczone, gdy sił mi brak śnie o słonecznych czasach, tych wspólnie z tobą spędzonych. Trudno tak razem być nam ze sobą. Bez siebie nie jest lżej, lecz trzeba nam, trzeba dbać o tę miłość. Nie wolno stracić jej, nam nie wolno stracić jej. W twoim śnie jestem gwiazdą ze starego romansu. Twe łzy niczym kołdra na moim nagim ciele smak. Minuty wciąż płyną, myśli ciążą bardziej niż wczorajsze wino. Zasłonięte okna, cieniste podwórza, tych cichych dramatów, sceny niezliczone. Gdy sił mi brak śnie od słonecznych czasach, tych wspólnie z tobą spędzonych. Trudno tak razem być nam ze sobą. Nam nie wolno stracić jej. Nam nie wolno stracić jej. Pani się podoba? Podoba się. No, tyle razy już słyszałam ten utwór. Ta piosenka zresztą chyba osiągnęła jakąś gigantyczną popularność w Polsce. Że... Ja powiem tak, że kiedy po raz pierwszy posłuchałem, dostałem tego singla i posłuchałem w pokoju numer 8, tam na parterze, gdzie rezyduję, no to podniosłem się z fotela, bo musiałem wstać. Byłem zachwycony. I Edytą, i panem Krzysztofem. No, zdecydowanie jest to wyjątkowy utwór. Wiele razy go słyszałam, więc naprawdę ciężko mi jest go teraz odbierać jakoś tak słuchając go, tak jakby był zupełnie świeży, ale bez wątpienia to rzecz, która jest no, nieśmiertelna tak naprawdę. Cała ta piękna kompozycja. Jest na płycie, na płytach, bo wydaliśmy taki czteropak, polski top wszechczasów i tam można znaleźć ten właśnie duet. Edyta Bartosiewicz, Krzysztof Krawczyk, Trudno tak razem być nam ze sobą. To ja także odpowiem duetem damsko-męskim, duetem muzyków bardzo w Polsce znanych, chociaż sama kompozycja chyba nie osiągnęła aż tak dużej popularności, mimo że zdecydowanie na to zasługuje. Wszystkie stworzenia duże i małe. Bardzo lubię wracać do tego utworu, bo jest niesamowicie romantyczny, zmysłowy, taki mam wrażenie idealny właśnie na wieczorną porę. Ewa Bem i Andrzej Załucha. Więc pozwalam ci siąść. Wezmę ciebie pod dar i maskotką mi bądź. Nie bój się, weź mnie gdzie chcesz. Muszę się przyznać, że to jest jeden z moich ukochanych polskich duetów. Andrzej Załucha i Ewa Bem. Pięknie, tak się zamyśliłem, bo nie wiem, co powiedzieć, bo to rzeczywiście zapomniało cudownie, a to tacy artyści, którzy w Trójce zawsze byli, Andrzej Załucha i pani Ewa, nisko się kłaniam pani Ewie i pozdrawiam. No i będzie jeszcze jedno damskie imię dzisiaj, też takie bardzo historyczne, bo związane przez długie lata z listą przebojów Trójki, to imię to Beverly. Track of time, but I wish that it was still Bezwarunkowo piękny. Promise Me to była Beverly Craven, tak samo piękna, tak samo wrażliwa. Miałem okazję i miałem to szczęście, że spędziłem z nią kilka chwil w Warszawie i mogę sobie po prostu z nią porozmawiać. To było cudowne, ale to wspomnienia moje, dawno już tam było. Pani płyta? Tak, ode mnie coś z kategorii nowości i to takie naprawdę z ostatniej chwili, bo ten utwór ukazał się dosłownie wczoraj. Devendra Banhart. Znowu tydzień temu chyba też nam się pojawił. Podzielił się nową piosenką, jest to zapowiedź jego płyty, która się ukaże we wrześniu. Takie dość mroczne brzmienie jak na niego, zresztą niech ocenią Państwo sami. A my słyszymy się ponownie po godzinie 20. Same no way out, same infinite.